او داوی بی عزت فرعون قسم تا عزت فرعون دیبا اغا ساتی تا فرعون دا عزت قسم کو دا حرام دے اسیم قسم تا غیر اللہ بانی تاستا معلوم را حرام دے قسم تا اللہ پا نم باندی دا اللہ پا صفات باندی غیر اللہ نا علاوہ پا بل جابان قسم کول یا پا غلط و غلط دا مکمل حرام دے آغا زمانے کی تدی دا دستور چی دیبا قسم دا سکو چی بی عزت فرعون قسم دی زمان پا عزت با فرعون باندی دیبا دا دی دا دی زمانے دی جاہلیت خبرو اوس هم ګوره تاسو ته ما وایي چې ما سوا د ذات د الله د صفاتو نه په بل چا باندې به قسم نه شي خوړلی. ډېر خلکو کې اوس هم ناپوهي شته. کله کله وایي د بچو د دې پلار د سر مې دې قسمي، کله وایي د بچو د سر مې دې قسمي، کله څه وایي اور کله څه وایي. دا زنانه دا ډېرې وایي. دا ګوره یاد وساته، حرام دي، خا د دې نه دې ځان بچ کړي. الله د الله په صفاتو دې او سړی قسم کړي، نه دې خپل خاوند په سر قسم کړي، او نه د زامن او د اولاد په سر باندې، نه دې چا د سر د قسم داسې زونه. دا حرام دي، دا سخت گناہ کی دا خلق واقع کیږي. اوس هم داسې قسمونه خلق کوي، ښه څوک وایي په دې مې قسم وي، په دې مې قسم وي، ما سوا د الله د ذات صفات رباري نه په نورو څیزونو باندې قسم خوړل دا حرام دي. حرام لویه گناہ ده، خلق د دې پروا نه کوي. نو دا خو هغه سات کافران دي که نه، نو دوی وي په عزت د فرعون دي زمونږ قسم وي. انا لنحن الغالبون، چې مونږ به خامخا زورور یو، مونږ به غلبه حاصلو. د دوی سترګې نه سوځېدې، دوی وي قسم په خدای، یعنی قسم په عزت د فرعون هغه چلو که نه، مونږ به سره غلبه مو. موسی علیه السلام وخندل چې اوس به مو اودس وکړه ټینګې. فالقا موسی عصاه، غلظون موسی علیه السلام همسا خپلا میدان کې وغورځېده. د هغې نه هغه زیړ غټ مار دادا ویښته به وکړي، یو زیړ مار وسېده او څومره اوږد دی چې میل داسې په نکای په غر وکړي، چې هغه داسې کار راتاوشې کړی دا هغه خپلې ګرګې تېرې لاندې باندې بیا ګرګې شوې. فایضا یې تلقفو ناڅاپا را خون خاړل دغې همسا ما هغه سیزونه یا فکون چې دی کم درو جوړ کړي وو. یو سات کې په هغه میدان کې وګرځېده، پړي مړي هغه سره راغون کړي وو. دوی وي جادو خو خوراک نه کوي، یرو خو کوي، خو خوراک ونه کوي. دا داسې وي پوه شو، جو هو دا خو غیبی طاقت دی، دا خو معجزه ده، دا پیغمبر دی. الله تعالی ایمان نصیب کړو. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأُغْرِزُونِ شُو دا جادو دران فاجرین سجدہ کون کی دا سیلہ کبل سرے بل لدکو کی، یعنی دا سیپا رغبت سرا فمینہ بانے ورد پسیدہ پسیدہ پریوتن چی پریوتن قادو پسیدہ کسوئی آمننا برب العالمین، ایمان لوڑے منگ پر رب العالمین باندے آواز دا کئی چی منگ ایمان دی تیمان ایماری ہوتی ذہن کے دارانا پھر عام خلق کہے ما رب العالمین، ما تا پریوتن پسیدہ ما یا دیز رب العالمین دا غیب رب موسیٰ و هارون چا غرب موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام دے پتا دے کی جرے کر فرعون نوا خطا شو کیوں سے کی دے خبر ابو القبوت لے فرعون دباؤ غرزی دباؤ دیتا دباؤ ہوئی قال فرعون وی آمنتم لہو تاس ایمان لڑپ موسیٰ علیہ السلام قبل ان آزن لکم مقید دینا چی اجازت کم تاس گورا پکا خدا چی زمانم اجازت بس دے او بیام ایمان لوڑے وی مابوم ایمان لوڑے درو ہوئی تاسو بھی اجازت ایمان داولو دن معلوم اشوا چی انہو لکبیرکم دیتا تلویس ہوئی کا خلق بانی تلویس ہے چی دا خبر پا خلق بانی کھڑ وڑی چی گنی دا حقیقت نرے دا مسئلہ سبل شان دا استاد و شاگردان دی ما تے چل جو کڑے دے تاسو تے چل جو کڑے دمرو دے حرامی دے تاسو تا پرون میں داڑی بھی منتی کیو خر نمانا دانا چی پدی صورت کی بیاد خلق دا ذہن بل طرف کاری دیتا تلویس ہوئی دا چل شیطان دے توقو انه په تحقیق سره دا موسی علیہ السلام د کبیر حکم استاد تاسو نه مشر تاسو نه کبیر د په معنا د استاد سره چې دا تاسو شیخ دی، دا تاسو استاد دی، دا تعلیم د ته کولې او دغه در ته کولی چې دا تاسو څوک دا شی در ته نو کولې نو بس تاسو چلو کې جراشه بس میدان کې جی تراشه مونږ ګمرا شو مونږ بداو کو ته بداو کې خلک په ایمان لاړي حکومت پکې نه وایي دا دې مشوره کړې الذي هغه استاد علمكم السحر چې کولې دي تاسو ته جادو دي حرامي په خپل داخل کې مجبور کړو دي جادو د کوډ ته ځای په ځای ولا د بام بلان ساتلو او دلته نسبت موسی عليه السلام ته کې خارج نه بل نشتا فل سوف تعلمون نظر به چې کوئی بشه تاسو باندې جاه خپل باندې سبق ہے لا اقطع عن ايديكم خامخا کټ پکم لا سن تاسو او ارجلكم فيس تاسو من خلاف ندل بدل خلاف د صفوا خلاف د صفوا دل بدل دا بدل کړو خدا سي بده کول ولو صلبنکم او پانسی کا کمتا سازمائیں کون کو صلیب مکم پتنو یعنی پانسی با مکم پون بدا سے جوانی ہے قانون آدھا نر بچورتا ہو یا کو سو دیا جی لا بھائی نشتر حیث سفاوا حیث پروا نشتر تیچے سکے گو کا مکہ ہے تنو کی تاسوی صورت تنو کی جتا بکم رو کی دنیای زندگی با زمان ختم کی زمان پہ آخرت پیس دکی گی چھے منگ مرد ہے منگ اللہ لسو اور اللہ سر پتنو منگا سے منگ کشالی شابت تلوار تو کستا تا خیلی چلی با دین ہوئی ری گنگیری والی قالوا نوی دا دو رمیشتر فراولی انا ایلا رب بنا من قلبون من رب قلت واپس کی دن کرتا من ہوئے کہ غرم دے وزو کرنی چا رب لزن آزا خدا کرے انا نتفا زمانگا تمدا یعنی یقین دے یقفر لنا ربنا چا معافو کی منتا رب زمان خطو آیانا گناہونا زمان دا تا چا من بانے کم کارونا کلی بی کم شرک موسو کو کفر موکو یقین زمانگا داری چا اللہ با منتا معافو الاسلام یهدی مماکان قبلہو مخی چا سکناونا شوی دی اسلام اگا طول ختم ایخا ان کننا دا دی وجنا چیو منگا اول المومنین اول ایمان روڑن کی پدے میدان کے پدے میدان کے اول ایمان روڑن کی منگئیو ہاں دا دینا مخی نورو کسان ایمان روڑو آسیا چدا دا فرعون بی بیو آگا ایمان روڑو کنو روڑے آگا مشاتا چدا فرعون دا لیل سر بے منگا زواب ایمان روڑو کنو روڑے نو غرض داری چی نورو خو مخی ایمان روڑے دے خو پدے موقع باندی اول ایمان روڑن کی منگی زمان نسکت ایمان کے سبقت اور مخی والے نشکت اے دے فرعون چاہتا حقارا کینو دو چورا تا حولہو چگے چاپی رو دنا انہا آزا و تحقیق سردہ موسیٰ علیہ السلام لساہرن حامقا جادوگر علیم خطوع دے مریدو غواری این یخرجکم چوبا ستاس من عرضکم دے ملکستا سنا بسے دیلی پزور دے جادو قبل فمادا تامرون تاسو سمشورہ کوئے قالو دیوی ارجح محلت ورکتتا واقع حرور دلتا وباسو لگا فیل مدائن خاریو تا حاشرین جمع کول چپلاسیانو لگا حاشر چپلاسی یا تو کارا بولیتا تا بکل سحار علیم ہر ماہر ہر غر ساہر قد جادوگر علیم چی ماہر او کولی فجمع سارتو جمع کشو حر جادوگران لیمی قات یوم معلوم وقت مقرر درد معلومتا وقیل للناس ویلش خلقتا حلن تم متمن آئے تاس جمع کی دن کی یعنی جمع شئے چدا کی سوینو لعلنا دید پار جمعنا تبع سہارا تابداریو کو دجادو گرانو انکانو کچرتو ہم الغالبین دوی زورور کدوی زورور شبت دی تابداری بوکو فلما جا سہارا تو کل جران جادو گران قادو نووی آگئی لفرانا فرعون تا ان لنا آیا بی بزمان دا پارا لعجرن نام ان کننا نحن الغالبین کچرتا من زورور شبت قال نعم بی او وَإِنَّكُمْ إِذًا أَوْ بِشَكَّتَ صَفِي وَكِلَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ خَامِخَاتِ نِزْدِي مَرْتَبِي وَعَلَى نَبَيِّ مَرْتَبَهُمْ نِهَايَةِ نِزْدِي قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَدَيْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْقُوا غُرْزَهُ مَا حَغَسَ أَنْتُمْ مُلْقُونَ كِتَابُ غُرْزُهُمْ كَمُلْقِيُهُمْ لَسَتْ فَأَلْقَى حِبَالَهُمْ غُرْزُهُ يَغِيَا غَرْغِخْبَلِينَ آذَارَ رَسَيْ رَسَيْ غَرْغِنَ رَسَيْ وَأَصِيهِمْ آذَارَ غِسَاقَ غَرْغِ حِبَال رَسَيْشُ او عیسی مانا دا گر گیا امسا گانے خطا لندی پڑی دیا دویم اور کسی دا غریب وقتی دا خطا شو وقالو ایدوی بی عزت فرعانا قسم پا عزت دا فرعان انا لنہن الغالبون بیشک منگا خامقا ضروری فالقا موسیٰ وغردول موسیٰ سوا امسا اخفلا فائزاہی تلقفو ناتا پا دیا امسا رہن غفل مایا فکون حقا چی دی کم درون جو کریو فاول کیسا رکو پری وطل اغردول شجادو گران ساجدن سیجتون کی قالوا ادوی آمنا برب العالمین منگی مان روڑے دے فرب العالمین رب موسیٰ و حارون چی رب موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دے قالوا فرعون آمن تم دو ایمان روڑ تاسو فدر قبل آن آزن لکم مخید دی چیجا دت کم تاسو تا انہو پتاکی سردہ موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم خامقا مشر استاز تاسو دے اللذی آقا استاز علمکم چی خولی دی تاسو تا سہر دا جادو فلسو فتا لمن زرد چی کوئی بشیتاسو لو قطعوا عنا قامها غصبكم ايديكم لا سنستاسوا وارجلكم في استاس من خلاف عدل بدل ولو صلبنكم او فصلبكم تاسو يعني پانسي بكم تاسو اجمعين طول قالوا ناي ورتو الى غير هشتر حصه پروا اس بات نشتا انا الى ربنا بشكم رب التفس مرنا منقلبون واپس کی دن کیو انا نطمع منتمل روح يغفر لنا جماعت وكي منتا ربنا رب من خطايانا گناهنا زمن ان کننا دا دیو جنا چیو من اول المومنین اول ایمان لوگن کی و موسیٰ علیہ السلام پا دی میدان کی و اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون و ارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون و انہم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون مخی تفصیلی بیان شو د مناظرې د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون پر مس کې فرعون چې کوم جادوګر روستي و هغه ته الله تبارک وتعالى ایمان نصیب کړ. فرعون لا هر سولی دل لیکن کله چې فرعون د دې واقعینهم عبرت وانغستو دتا هدایتو نشو دا هر صد دمخ ترالل دا دی حقیقت ورطا معلوم شو لیکن سرد یقین نبیاد انکار دا هر صد نوکرو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی حکم لیگو کہ دا فرعون د بنی اسرائیلو د عذاب ده ہے نا د عذاب ور کولنا خمنکی کی نا ته دا بنی اسرائیل ځان پر واخلا او ملک شام طرف تلال شادید پارا چدوی د دې ظالم د هغه ظلم نا او د عذاب نه دوی محفوظ. حضرت موسی علیہ السلام دا الله تبارک و تعالی دا حکم مطابق دوی د شپې ځان سره روان کړل مخکې نه ور سره مشوره کړې وه ټیم ورته کولو او دا ویلو چې په داسې اندازې سره به د دې ځای نه وځو چې دوی په موږ باندې پوه نه شي. سر پاس شپږ لکه بني اسرائیل د حضرت موسی علیه السلام سره د شپې روانېږي. کله چې سبا شو او فرعون تا اندازو لگی دا چه بنو اسرائیل کو ٹول تری دی کورونا داغی خوشی دی او مخ کی نام دو سر دا دی خبر فکر رو چه دوی کو موسیٰ علیہ السلام حق پیغمبر اگنلو پا دبان دی ایمان روڑے دی ممکن دا چه سو وقت دوی دا دی کلی نلالشی حجرت گئی فرعون تا مخ کے دا سے معلومات کے دل چی کلا پا دا غرز باندی دوی پا خلم الزینو کی نو فرعون زر زر قلو لخ کرونو تا اطلاعو کلا چی زر تر زر آسم را زر کے دیشی تا سراش ہے بیاغوی تا بیان کئی چی دا خوی اوڑو کی غنت جماعت تے دمرا کسان ندی یقینا دا بنو اسرائیل پا نسبت سر قتیانو تا یو اوڑو کی جماعتو دی خسر پاسا شپگ لاکا کسانو لیکن دا فرعون چکم مرگریو داغی عدد دیر زیادو داغی شمیر دیر زیادو داغ فوجم دیر لیو ذکر ته دا شپږ لکه کسان معمولی غونتا جماعت ښکارېد چې شپږو لکو ته وړوکې جماعت وایي نو تاسو خپله وګوره هغوی به څومره وي. دوی ته دا بیان کوي چې دا یو مختصر غونتا وړوکې جماعت دی دې څنګه زموږ نافرمانی وکړه د حکومت نافرمانی وکړه او د دې نه علاوه دوی زموږ نه عاریتن کالی اغوستي وو چې دغه د خوشحاله رض ده اور مونږ هم پای کې شریکی کو تاسو مونږ له کالی راکئ هغه هم ځان سره تختولی دي اور دوی مونږ سره په اعتبار د دین سره مخالف دي زمون دین نه مني زمون قانون نه مني دا ټول اسباب د چا دي د غصه کولو دي دوی ته ډیر زیات سخت غصه یم لہذا تلل دي چی دی در نلان نشی چرتا او راوینی سے واپسی کئی پزور باندی دا بیانیو کو چاہتا دی لخ کرونو دی قوم پلتا اگئی ور پس روان شن خو غریب دی نن دی خبر چې دا داسې موقع دا چې په دې کې بعد الله تبارک وتعالى دوستان خلاص شي بچ بشي نجات په بیان وي، اور چې کوم دا الله تبارک وتعالى دشمنان دي هغه به غرقي کی دي، نه سم دي خبر نه دي، فل نه شکل کې یادې چې مون مسلح فوجي مون دایو مون غایو زمون داسې داسې طاقتونه دي او بس زر لاش راوی نیسه وی تلے واپس راولے چھ دیلے سخت سزا ورکو. اللہ تعالیٰ وی پدی طریقی سرم دیو استل دی خپل مقاماتو نا دا مجلسونو نا دا بنگلو نا دا باغونو نا دی سہار روانی کی نور خطلے دے تو لشپابن اسرائیلو مزل کردے پیدل دا بحر قلزم ترسی دلی دی او چې کله رڼای خو لګېدا دلته نه دا لښکر ورپسې ووتلې، دا تورې تیرې دي، هغه یې سره فکر شو چې بس اوس خو دغه دي راغلل، اوس به مونږ ونیسي او بیا چې د دې څه خوښه دا ظلم به راسره کوي. موسی علیه الصلوۃ والسلام ته شکایت کړ، موسی علیه السلام ورته وایي داسې کله کېدی شي الله تعالی به ماته لار خی حکم شو چې سمندر لا یو گزار ورکا هم صاحب باندې دولس لارې پکې جوړیږي، مخ کی تفصیل دې شوی دی. خلاف عادت دا وګو ټولې جمع شوې ادرې دي غرونو غرونو دي، وګو عادت دا دي چې دوی جدا کیږي دیو بل نه نه. معجزه را حضرت موسی علیہ السلام دا لاندې روډونو مورتا الله تعالی اوچ کړو چې د دې کسانو خپي په دې کې بطن شي ځان شي خاطي ورسره نن سر او دې روان دي خو بیغم روان دي پاغي دول سلار او خپل خپل قومونه زي چې کله فرعون دې ځای تر ورسي دماغ یې کار پرې خو دو چې د دې بحر قلزم عادت دانه دي چې دا ودري کی دانه نولې ولال دي دا وګوي کی ولینا او دا سوچی امونک چی دا کمی لاری جوڑی چی دی دا معجزه را حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دخو مخیم معجزی لی دلیوی ایسا سوچی امونک او بس پدی بحر قرزم کی وردن نش دا جل کلکای لخبل رازی وارند لگلو تو ضرورت نیشتا ورندل تو سوچ پکارو چې د دې سمندر چرته دا عادت نه دي چې دی ودرېږي نن دا غولي ولاړې دي. او دیمه دادا چې داسې بیا دا وګوځي دا کېدل او پاغي کې لارې جوړېدل دا خو د عقل نه لري خبره ده. که په دې موقع باندې هم دې ذلیل سوچ دا کړې چې دا معجزه ده حضرت موسی علیه السلام دا ایمان راوړې نو بیا به هم دې بچو هیڅ پای نه دي کتلې. کمزای چې د کم انسان د پاره جل مقرر وي هغه پښتو کې متل لړون کون شي هغه ځای ته لاړ شي. درېم سرورم چت نه سړی بچ کی غرزی کی هغه بچ شي بیا ورته مرګري وای چې لاړ شه لکه مټیای راړه دا خدا الله تعالی بچ کړي او چې مټیای راوالی په سړک راځي د رښتې مخې لاړ شي هلته مړ شي. دغلته نو مقرر دلته مرګ دا هغه مقرر دغه ورته یو بانو ذریعه جوړ شو. نو غرض دا چې په دې وخت کې هم د ایمان راوړی وی خلاص شوی به لږ سوچ یې کړی وی فکر یې کړی وی چې دا د اوبو عادت نه دی دا خلاف عادت کار کیږي دا معجزه پیغمبر درا شه ایمان پر راوړه ایس سوچو. هلته نه مسلمانان ووتل او دلته دی مست ورغلل سمندر دی سیند دی لوی دی بس حکم شو او بوتا او بکی را جختی شو خبر اخلاس شو یوم دینا پاتی نشو بچی دیم پاتی نشو دا سمرا چی دی دل اخ کری وی اگا حرسو لاکا چی دی اگا طولی اللہ تبارک و تعالی پا دی طریقی سر تباہ کری او مومنانو تا اللہ تعالی دا دینا نجات ورکا غی پورو. الله وی چې دا کومه مزید دي فرعون وی دي فرعونیان وی قبطیان وی دا دینه می دیوس او استلو دا بچاله ورګړي دی بنو اسرائیل ته او دلته سوچ کا وای چې پایت کی تمره خبره ذکر دا الله تعالی وې دا ما دی بنو اسرائیل ته ورګړي دی دانند چې سندستی د فرعون د هلاکت نه وروسته دا خطه الله تعالی دی ته ورګړه داسې الفاظ نشته الله یې مارته معلومه خبره دا چې دلته ګور په میدان کې دي سلوي کال تیر کړی واقعه درته یادې ال دواړه پیغمبرانو وفات شوی دي موسی عليه السلام او هارون عليه السلام بیا داغي نورو نور کسانو اعمال قوصر جنگ کړی دي jihad کړی دي ملک شام الله تعالی دې ته ور کړی دي دلته خو مسله دا چې قرآن خدا بیانې او دې ایتونو کې راوي چې الله تعالی وي دغه زینو می دیلو ورکړو نو حسن بصری رحمت الله علیه وی چې ایتونو کې داسې الفاظ نشته چې سمدستی می دا دیلو ورکړي دي سمدستی نه دی ورکړي دغه سلوی کال تی کې تیر شوی دی بیا ملک شام آزاد شوی دی او بیا په کومه زمانہ کې راغلی دی او د مصر دا هر څه الله تعالی غي تور کړی آیت کې داسې الفاظ نشته چې ما دې سمدستی ورکړي او حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ځان لا ترجمه کړي اغوی اللہ تعالیٰ وی ور میکړي بنی اسرائیل ته داسې مجلسونه داسې باغونه داسې خزانه لکه څنګه چې قبطیانو تور کړي تشبیه واضح دی چې اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ته شام کې بیا سور کړي دي او د شام ختم تاسو ته معلومه ده دغه بیانونه سوزل شوی دي چې دا څومره با برکت خطه ده او پای کې کمی میوی دي پای کې کمی خزانه دي دای چاره ور کړي بنی اسرائیل له ورکړی وی کني ورکړی بیا په کیسه مثلا نشتا دا ډول بزرگان دا آیت داسې توجیهات کې سوال نشتا او دا غي نرسلو عام چې مخکې انبیاء او سبیلی دي دا غي بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واوحینا حکم لګلمنګا الی موسی موسی علیہ الصلات والسلام تا او پس دی چې دی واقعي سره هدایت نصیب نشه فرعون ته او هغه بیا هم هغه باطل باندې خک لکو او بنی اسرائیل ته د ظلم او آزار رسول کې هغه څه کمی نه کو او الله تعالی دا یو نظام د انتظام کړو چې مؤمنان ته نجات ور حاصل شي کافران غرق شي حکم میں علیکم موسیٰ علیہ السلام کا ان اسری بی عبادی چی بوز دش پہ بندگان زما زما دا بندگان دش پہ بوزا لیکن وورا انکم متبعون بے شک تاسو پسی درتلل بکی دیش متبعون تاسو پسی درتلل بکی دیشی دیو در پسی رازی تاسو بپریدی نا داند چی پارام سرگنی دی حجرت دیو تلل بی نا دا دشمن بدر پسی راز تاسو بنی سی لیکن ایس فکر مکوئے تاسو دشمن مزہ حلاکوم او تاسو لگا نجات درکو اللہ تعالیٰ و تمخ کے نٹو واقعہ ہو غیلال غلی غلیوت لو بس لال دا لخ کر دی شپگلا کا کسان لی زان سرائے پا دا غرزو کی دا قوم کالی مالی را غزتی ہو چره ته خوشاله راځي دی او زمونږ په دازان تواچو ځان بخښته کوم مخکې تاسو ته ماوي چې دوی د سشي مالکان نو پر اسرائیل دی یو پیسې دمړي مالکان نو خروس کو او ټول از به خدمتونه دا غي کول چې کله سحر شه چون چر انشته الکه چا مې نشته نه سبا نارې نشته نه صفای والا نشته ګټو هیڅ کو نشته الکه وګوره چې وی کاته دی بنی اسرائیل کورنو خو کنګال دي کو څه نشته ویسے شو یا لکن ما سر مخینام دافع کرو ما پا دی سخت نظر ساتھ لے چی دوی خدا پیغمبر ما نلے لے او یو وقت بخام خدا تی راضی چی دی پا دی مصر نوزی وی ما سر خو مخینام دا دی فکرو شب ہے کسان نوب منڈا لخکر را جمع کئے پا لکنو لکنو بای لخکر راضی فارسل فرعونو لگل فرعون فی المدائن خاریو تا عاشرین چپڑاسیان چمکو ان کی بیائی چپڑاسیان لگا دیب آل شابہ را چمکے لکھ کرے فلان زی لکھ کر دے بارکون را قالی کر چکل آگا لکھ کرے را لے دا قوم والار دے نا دے اور دستوئی ان ها اولای فتحقیق سر دا کسان دا بنی اسرائیل یادی لشیر زمدن خامخای وڈلا قلیل نهایت لگ دی یو جماعت یو ٹولگی لگ دی شپگلا کنی شپگلا کسی تک اوڑو کی چمال گی دی پنسبت ادا فلک کسان دی او انہو مفتاکی کرا دوی لنا منگ لرا لغائی زون خامخا فسکون کی دی و مخالفت کولو دوی دا دین زمان سرا چه زمان دا دین ندوی مخالفت کئی اور دارنگی پتلو دوی سرا پتخت دو دوی سرا و پوڑلو دا مالون زمان سرا چه زمان مالون ام زمان نا پچل باندی بولد دا غاسباب دا غسیری چه دی مخالف دا دین زمان ندی اور دارنگی مالون ام زمان یولل او بغیر اجازت لالل وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ او پا تحقیق سرمون یولوی جماعت صاحب قوتیو حاضرون مانا مسلح صاحب قوتیو اصلحی والیو لوی جماعتیو وڑنگو جماعت ندے منگلوی فوج لرو او من قوت لرو دی سرنا فوج تا نا قوت شتا یرد سرا تلل دیو دیرانی سل و انا لجمیعن او پتاکیق سرا من خامخاتون حاضرون یردن کیود دینا یرد دینا تو یومانا خدام دا دینا خوف راضی منگتا یر راضی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود چنن دی داو کو سبا بداو کی بلد بداو کی داو یو کی سرا کله چې دا خبر وکړه دی رواني کې نفع اخرجناهم الله وی ماو استل دوی من جنات د باغونو نا هغه باغونه چې دای په دوالو کې نارو د بحر نیل دای له ګورو دا سمندر نه دی سر کې وایي کی کنه نو دې کې نارو باندې هم باغونه دی په دې هم داسې په میلیون میلیون باندې باغ او دا سمندر د اوبو په غاړه چې باغونه خپل تاسو معلوم دی